I ogzoj kosti, ogzoj sura el gashia. To sindiriptiko gegonos, kati puskepazi ta panda mesinfores. Se 26 edafia en Mekka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sto onoma tu Allah, tu pandeleimona, tu poliers plachnu. Hal ataka hadithun ghashia. Mipos su eftase i istoria tis ghashia. Ujuhun yawma idhin khashia. Ekini tin imera tha tapinothun merika prosopa. Amilatun nasiba. Dhulevondas sklira, prosopa kurazmena. Tasla naran hamia. Ti stigmi pu benun sti flogizmeni fotia. Tusqa min aynin ania. Ti stigmi pu tus didete na piun apo pigi pu to nero tis vrazi. ليس لهم طعام إلا من ضريع. Και δεν θα έχουν τροφή παρά από δαρίع. Δέντρο πικρό και αγαθωτό, αηδέστατο στη μυρωδιά και στην εμφάνιση. لا يسمن ولا يغني من جوع. Που ούτε θα θρέφει και ούτε θα ικανοποιεί την πείνα. وجوه يومئذ ناعمة. Άλλα πρόσωπα εκείνη την ημέρα θα είναι μακάρια. لسعيها راضية. Ευχαριστημένα από τα έργα τους. في جنة عالية. Σε ένα κήπο πολύ ανώτερο. لا تسمع فيها لاغية. Όπου δεν θα ακούνε εκεί κανένα λόγο ματαιοδοξίας. فيها عين جارية. Εκεί μέσα θα υπάρχει μια πηγή που τα νερά της τρέχουν συνέχεια. فيها سرر مرفوعة. Εκεί μέσα θα υπάρχουν υπερυψωμένα θρονιά αξιοπρέπειας. وأكواب موضوعة. Και κύπελα προετοιμασμένα. ونمارق مصفوفة. Και προσκέφαλα τακτοποιημένα σε σειρές. وزرابي مبثوثة. Και πανάκριβα χαλιά απλωμένα. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Μα δεν βλέπουν προς τις καμήλες πώς είναι πλασμένες. وإلى السماء كيف رفعت. Και προς τον ουρανό πώς είναι ανυψωμένος στα ύψη. وإلى الجبال كيف نصبت. Και προς τα βουνά πώς είναι στερεωμένα μόνιμα. وإلى الأرض كيف سطحت. Και προς τη γη πώς είναι απλωμένη επίπεδα. فذكر إنما أنت مذكر. Γι' αυτό δώσε το μήνυμα, γιατί εσύ είσαι μόνο για να προειδοποιείς. لست عليهم بمسيطر. Δεν είσαι για αυτούς ο εξουσιάζων. إلا من تولى وكفر. Αν όμως κανένας απομακρυνθεί και αρνηθεί το μήνυμα. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Ο Αλλάχ θα τον τιμωρήσει με την πιο μεγάλη δυνατή τιμωρία. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. Σε μας οπωσδήποτε θα είναι η επιστροφή τους. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Και έπειτα εμείς είναι που θα τους καλέσουμε σε λογαριασμό.